Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peki ve imkanı eğer müpteda olursa, nedir olursa, ismen isim olursa, öyle isim ki mevsulen sılelenmiş, açıklanmış yani. İsmi mevsul. Elleri gibi, men gibi, ma gibi, ki buna sıleye ihtiyacı var. Sılelenmiş bir isim. Neyle mevsul olan? Bir fiilin, fiil ile mevsul. Fiil ile açıklanmış. Ev zarfin veyahut da zarf ile sılelenmiş olursa. Örnek verelim. Ellezî ye'tînî. Ellezî ol kimse ki ye'tî geliyor, ni bana. Ellezî ismi mevsul. Sılesi ye'ti geliyor. Kim? Hüve o. Kime? Ni bana. Ye'ti fiil. Tahtına hüve fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümle fiiliye. İrab'ın mahalli yok. Ellezî'nin sılesi. Peki. Ellezî fiddâri. Ellezî fiddâri. Ellezî ismi mevsul. Müpteda. Fiddâri. Fî car, eddâri mecrûr, car mecrûr, zarf-ı mustakkar, la mahalle, la mahalle lehum minel i'râb, irâb-ı mâlli yok. Efendim, ellezînin sılesi. Böyle fiil ile sılelenmiş veya zarf ile sılelenmiş bir isim, açıklanmış isim müpteda olursa, diyecek ki ileride inin cevabı caze duhulul fa'i fi haberi. Haberine fa'nın gelmesi caizdir. Getirelim. Felehu dirhemun. Ellezî ye'tînî felehu dirhemun. Ellezî fiddâri evde olan kimseye gelince felehu dirhemun. Ona dirhem vardır. Ona bir dirhem var. Fafai cevap, lehu, car, mecrur, zarf-ı mustakkar, mukaddem, haber, maallem, merfu, dirhemun, muakhar, müpteda, müpteda, haber, cümle, cümlesi, cümle, ismi, ye, irafın, mahalli, merfu, ellezî, müptedasının haberi. Peki, evvete mevsufen, mevsuf olursa, ismen mevsufen, bihi bizalikel mevsuli. Bu mevsul ile mevsuf olursa, yani ism mevsul onun sıfatı olursa. El gulamu lezî ye'tînî. El gulamu köle. Ellezî ol köle ye'ti geliyor. Ni bana? El gulamu köle. O köle ki ellezî fiddâri. O evde olan o köle böyle olursa. Şimdi el-gulâmu mevsuf. Ellezî ismi mevsuf. Sıfat. Ye'tînî. Ye'tînî ellezînin sılesi. El-gulâmu mevsuf. Ellezînin sıfatı. Fiddâri ellezînin sılesi. Böyle olduğu durumda. Yine caze duhulul fâi fî haberi. Haberine fâni dâfırmışsı caiz. Felehu dirhemun. Felehu dirhem. Lehu dirhemun. Felehu dirhem. Ev veya müpteda nedir olursa, nekiraten müpteda nekire olursa. Müpteda nekire. Ama öyle nekire ki mevsufeten vasıflanmış. Neyle vasıflanmış? Bi ahadihima, bi ahadihima, bi ahadi el cümletil fi'liyeti ev el zarfil mustakari. Yani bi ahadihima, bi ahadi bil fi'li ev el zarfi, yani fiil veya zarf ile vasıflanmış nekre olursa. Yapalım. Raculun. Bir tane adam, bir adam, herhangi bir adam. Öyle adam ki ye'ti geliyor ni bana, bana gelen adam. Racülün adam, öyle adam ki fiddâri evde olan adam. Evet. Racülün mevsuf. Nekere mevsuf. Sıfatı yetini cümlesi, cümle-i fiiliye yerbitte mali merfu racülünün sıfatı. Fiddar zarf-ı müstakar irabta mali merfu racülünün sıfatı. Böyle olursa evet. O zaman ne olur? Caze duhulul fa'i fi haberi. Haberin fa'nın gelmesi. Racülün yetini felehu dirhamun. Racülün fiddari felehu dirhamun veya da lehu dirham. Fa da gelebilir, fa gelmeyebilir. Tamam. Bu da böyle. Ne etti şimdi? 6 etti değil mi? 6 da. Sılası fiil olan ismi mevsul. Sılası zarf-ı müstakar olan ismi mevsul. Sılası fiil olan ismi mevsul ile mevsuf. Sılası zarf-ı müstakar olan ismi mevsul ile mevsuf. Fiil ile mevsuf nekire, zarf ile mevsuf nekire. 6 kısım çıktı. Evvete muzafen ileyha. Muzafen izafe edilmiş olursa müfteda veyahut da evet, imkanel müptede muzafen ileyha. İleyha ne? İle ehadis sitte diyen. Şu 6'dan birine izafe edilmiş olursa. Şimdi başlıyor. Gulamullezî ye'tîni felevdirem. Gulamullezî fiddâri felevdirem. Tamam. Er-racülüllezî ye'tîni gulamur racülillezî ye'tîni felevdirem. Gulamur racülillezî fiddâri felevdirem. Gulamu raculin ye'tini felev dirhamı. Gulamu raculin fiddavi felev dirhamı. Tamam. Ne oldu? 12 oldu. 6 idi. 6 da buna muzaf olan 12. Evet. Evet de müpteda olur ise. Ne olursa lafla küllin küll lafzı olursa küll. Ne oldu halde kül? Muzafen. Hale kevni. Muzafen. Evet. Muzaf olduğu halde. Hale kevni zelike lavzi muzafen. İlâ eyyi şeyin yuzaf ilâ nekiratin nekireye. İlâ nekiratin. Tamam. Ama nasıl nekire? Mevsufetin. Mevsuf olan neyle mevsuf? Bi müfredin. Müfred ile mevsuf. Cümleyle değil. Cümleyle değil. Müfredle mevsuf. Nasıl? Küllü racülin. Küllü racülin. Alimin. Cümle yapmadık. Dikkat et. Küllü racülin. Her adam. Öyle adam ki alimin. Alim adam. فَلَهُ دِرْهَمُونَ. Onun için para vardır. Evet da nekreye muzaf müfretle vasıflanmış. Evet da ila nekiratin gayri mevsufetin. Tamam mı? Mevsufetine mahtup. İlâ nekiratin nekreye lafza küllin küll lafzına. Olursa müpteda muzafen ila nekretin nekreye ama nekre mevsufetin ya mevsuftur evvelte gayri mevsufetin. Küllü racülin. Küllü racülin. Her adam. Felehu dirhem. Ona haber. Asla. Asla daimen. Hiç vasıflanmamış. La bi müfredin ve la bi cümletin yani. Ne cümleyle ne de müfret ile. Müfret ile de vasıflanmamış. Cümle ile de vasıflanmamış. Tamam. Peki cümle ile vasıflanmış olan, cümle ile vasıflanmış olan zaten geçti arkada o. Nekire-i mevsufu bir cümle olursa ne olur ki? Fa'nın gelmesi caizdir. O arkada söylendi o. Peki bu kadar inen şartı geldikten sonra şimdi cevabı geldi. Cazı caizdir. ne caizdir? Duhulül faifanın dahil olması caizdir. Nereye? Fi haberihi, fi haberi hâzel mübtede'i. Bu mübtedanın haberine fanın gelmesi caizdir. Niye? Sebep? Sebebi nedir? Niye acaba haberine fanın gelmesi caiz oldu? Evet. Neden olabilir? Şartlı, şart manası taşıdık. Litavammuni mana şart. Şart manası içerdiğinden dolayı. Evet, daha niçin? Veliyedüllel fa'u aleyhi. Fa da buna delalet ettiği için. Fa'yı cevap oluyor orada. Evet. Dolayısıyla fa da burada bir şart manası var. Buna delalet ediyor. Evet, sanki haber ceza gibi olmuş yani. Müpteda ki şart gibi oldu, haber de ceza gibi oldu. Onun için de başına fa geldi. Tamam, anlaşıldı. Vekeda. Vekeda. Ne demek? Kema caze duhulul fa'i fi haberil mübtedeyil mezkûri. Ha? Şu anlattığımız müptedanın üzerine, müptedanın haberine fa'nın gelmesi, dahil olması caiz olduğu gibi. Evet. Tamam mı? Yani اِذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ النَّوَاسِخِ. Nevasıh dediğimiz müpteda haberi nesk edici edatlardan biri bulunmadığında haberine fa'nın gelmesi caiz olduğu gibi caze yine caizdir. Caze caizdir. دُخُولُ الْفَاءِ فِي خَبَرِهِ. Yine haberde fa'nın dahil olması caizdir. اِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ اِنَّ وَاَنَّ وَلَا. Tamam. اِنَّ وَاَنَّ وَلَاكِنَّ. Bu üç tane nevasıh, inne-i meksure, enne-i meftuha, وَلَاكِنَّ. Bunlar dahil olduğu zaman da yine habere fa'nın gelmesi caizdir. اِنَّ الَّذ۪ي يَأْتِينِ فَلَوْ دِرْهَمُ اِنَّ الَّذ۪ي فِي الدَّارِ فَلَوْ دِرْهَمُ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذ۪ي يَأْتِينِ فَلَوْ دِرْهَمُ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذ۪ي فِي الدَّارِ فَلَوْ دِرْهَمُ اِنَّ رَجُلًا يَأْتِينِ فَلَوْ دِرْهَمُ اِنَّ رَجُلًا فِي الدَّارِ فَلَوْ دِرْهَمُ Bunların başına koy Muzaf. اِنَّ غُلَامَ الَّذ۪ي يَأْتِينِ فَلَوْ دِرْهَمُ اِنَّ غُلَامَ الَّذ۪ي فِي الدَّارِ فَلَوْ دِرْهَمُ İnne gulamar racul lillezî ye'tini felevdin. İnne gulamar racul lillezî fiddâri felevdin. İnne gulame racülin ye'tini felevdin. İnne gulame racülin fiddâri felevdin. Artık şu altta şey. İnne külle racülin âlimin felevdin. İnne külle racülin felevdin. Tamam. Enne de öyledir, lakinne de öyledir yani. Anlaşıldı. Kâmet ifade uzatmaya gerek yok. Bihilâf-i sâir-i nevâsıh-ül mübtede'yi. Mübtedayı diğer neskedenler böyle değil. Bunun aksinedir. Onlar geldiği zaman da. Yani bu hüküm üçüne mahsustur. Diğer bütün nevâsıh'ı kapsamamaktadır. Yani. Tamam. Hangilerinde haberde fa'nın gelmesinin cevazı devam ediyor? İnne, enne, lâkin. Elde başka da var nevasıh. Fiil olan var. Değil mi? Kâne mesela. Kâne lezî ye'tîni lehu dirhem. Felehu'ya gerek. Kâne lezî ye'tîni felehu. Alimtün lezî ye'tîni. Uzat da git. Tamam. Bir hilâfi. Şimdi ne diyoruz yani burada? Bu mahzun müftedâ-i haberdir bu. Bir hilâfi. Tamam mı? Mahsup bir müpteda var burada. Tamam mı? Evet. İnne hâzel hukme muhtassun bihâzihi's-selâse. Şu üçüne bu hüküm mahsustur. Ve leyse değildir bi şamilin, şamil değildir, libâkin nevâsıhî. Diğer neshedicilere şamil olucu değil. Bi hilâfi hâzâ bu hüküm Nedir? Yuhalifu yani. Yuhalifu muhaliftir. Sairen nevasık. Diğer nesk edicilere muhaliftir. Onlar da gelmez yani. Puanın gelmesi gerekmiyor. Harfen kâne. İster harf olsun. Tamam mı? Leyte, lealle. Tamam mı? Kenne, ma, vela. Ev fi'len istese de fiil olsun. Alime, kâne. Leyse. Değil mi? Leyse, kâde. Evet. Şimdi örnekleri veriyor. Bakalım. Nahu ellezî yetîni. Ellezî ismi mevsuldür. Yetîni fiil. Onun ismi. Sıralanmış. Evet fiddâri. Bu da zarf ile. Felev dirhem. Geç. Bir tane örnek verdi. Hepsine verdik. Biz demin okurken hepsine örneğini verdik. Tamam. Daha ne gibi? Ve kavlihi teala Cenab-ı Rabbil Aleminin fi suratil cuma. Cuma suresindeki ayeti celile. Kul Habibim söyle. İnnel mevtellezi tefirrune minhu. Bu da ikincisine giriyor. Ev mevsufen bihi dedi ya. Ev mevsufen bihi. Ev ismen mevsufen bil mevsuli. İsmi mevsulle mevsuf olursa. Bakıyoruz bak. El mevte isim. Ellezi de onun sıfatı. Ellezi de tefirrune bak fiille sılelenmiş. Evet. Fiille sılelenmiş olan ismi mevsul sıfattır. El mevte isim. Başına da inne gelmiş. Yani hepsine birden bir örnek olmuş oldu. İnnel mevtellezi innel mevtellezi o kaç tefirrune minhu. O kendisinden kaça durduğunuz ölüm fe innehu mülakiküm. O sizi yakalayıcıdır. O size kavuşucudur. Ne kadar kaçarsanız kaçın. O sizi gelir bulur. Değil mi? Pek. Evet. Misalün misaldir demiş. Lima dehalel fav fi haberi inne el meksure. Minen nevasık. Nevasıktan innenin haberine bak. Fa gelmiş. Ona örnektir. Tamam. Daha neye örnektir? Vel ismi daha vel ismil mevsuf. Bil mevsul. Bil fiil. Yani. Fiille mevsul olan isme de örnektir. Yani. Vel ismi. İsim burada nedir? Mevsufun. Mevsuftur. El mevt. Mevsuftur. Neyle? Bil mevsul. Mevsul ile. Bil fiil. Fiil ile sırlenmiş olan ismin mevsufudur. Ellezî de onun sıfatıdır. Ve nahmu raculun yetini felehu dirhemun raculun fiddari felehu dirhemun. Bu da nekreyi mevsufe değil mi? Nekredir. Birinde fiille sıfatlanmış, diğerinde zarf ile sıfatlanmış. Ve gulamu raculin yetini felehu dirhemun gulamu raculun fiddari felehu dirhemun ve kullu raculin alimin felehu dirhemun ve kullu raculin felehu dirhemun. Anlaşıldı. Anlamı yok. Bu aslında kestirme yaptı yani. Her söylediğinin örneğini versen bu çoğalıyor. Demin biz onu verdik zaten örneklerini. Anlaşıldı. Ve fi gayriha ve fi gayriha ve fi gayril mevâdi' el mezkûrati. Değil mi? Ve fi gayril mevâdi' el mezkûrati. Şu zikredilen yerlerin dışında La yecuzu caiz olmaz. La yecuzu caiz olmaz. Duhulul fâ'i fa'nın dahil olması alel haberi. Değil mi? Niçin hocam? Niye? Lin idami sebebin mucibin ev mücevvizin. Fa'nın duhulünü caiz kılacak veya vacip kılacak. Vacip kılan emma-i şartlı yeden sonra vakı olsun müpteda. Caiz kılan işte bunlar. Bu mesela caiz diyor ona. Kafiye sahibi İbn-i Hacı buna caiz demiyor. Sahih olur diyor. Kafiye şeyin cevazın bir üstüne çıkartıyor yani. Fakat yetezammenu el mübtedu mâne şartî feyessahhu duhûlül fâi fî haberi. O da öyle söylüyor. Peki. Mesela soralım şimdi. Leytellezî ye'tînî. Lehu dirhamun mu? Felehu dirhamun mu? Lehu dirhamun. Lehu dirhamun. Leallellezi fiddari. Lehu dirhamun. Lehu dirhamun. Kaç taneydi? Üç. Tamam. Peki. Bu da böyle. Peki. Vel hamisu beşincisi. Yani el ma'mulul merfu'ul hamisu. Evet. Minet tis'ati. Dokuzdan beşinci ma'mulul merfu nedir? İsmu babi kâne. Kâne babının ismi. Hemen örneğini verelim. Kâne Allahu Teala alîmen hakîmen. Kâne Allahu. Bizim burada aradığımız Allah'udur, mamuldur, mamulü merfudan beşincisi kânenin ismi. Evet. Evet. Burada ismiyle murat nedir? O müsnedün ilehtir yani. Kâne dahil olduktan sonra kânenin müsnedü ileh. Ne diyoruz ona? Önceden mübteda idi. Allahu alimun hakimun. Allahu mübteda hakimun alimun haber. Tamam. Birinci haber, ikinci haber. Kâne geldi. Kâne Allah. Artık kânenin nesli müsnedin ismi, ismi oldu. İsmi kâne. Alimen haberu kâne. Evet. Ve hükmühü. Bunun hükmü. Hükmü zâlikel ismi. Evet. Fi vücubi şey'in lehu ve fi imtina'ihi ve fi cevazihi. Bu ismin hükmü. Yani bu isim hakkında vacip olan şeyler, mümteni olan şeyler, bu isim hakkında caiz olan şeyler. Hükmül fail. Failin hükmü. Failin hükmü neyse kânın ismi de o hükümdedir. Aynı hükmü taşır. Mesela fail ancak isim olur veya isim ile müevvel olur. Değil mi? Fail nedir? İmma ismun ve imma müevvelun bil ismi. Değil mi? Kâme zeydun. Tamam. Belagani enneke kâime. Kıyam. Kânenin ismi de böyle. Ya isimdir ya da isim ile müevveldir. İki. Failin fiil üzerine takdimi caiz değildir. Kânenin isminin de kâne üzerine takdimi caiz değildir. Failin hasfı caiz değildir. E tamam. Kânenin isminin de hasfı caiz değildir. Zikredilmezse tahtında müstetir zamir. Bir tek fail, naib fail olmaksızın, zamir de bulunmaksızın hazır, mastar da caizdir. Bunun dışında caiz değil. Peki geç. Fail, zamir de olabilir, ismi zahir de olabilir. Kânenin ismi de zamir de olabilir, ismi zahir de olabilir. Fail bahsinde konuştuğumuz bütün hükümler. Ondan sonra zamir olduğu zaman da müstetir zamir de olabilir. Bariz zamir de küntü, tü, künna, na, künti, ti. Değil mi? Künne, nun. Küntünne, nun. Kâne, hüve. Kâna, elif. Kânu, vav. Aynı. Yani zamir olduğunda nasıl fail? Müstetir zamir oluyor, bariz zamir oluyor. Kânen ismi de müstetir. Yani aslında faildir. Fakat ona nakıs fiilin nakıs fiilin merfus olduğu için ona fail demediler de isim dediler. Yani. Hatta fail diyenler de var yani. Bazı nuhat ona da faili tesmiye ediyor. Yani. Peki. Bu da bitti. Ve sadisi altıncısı mamulü merfu 9 olup 9'dan altıncısı nedir? Haberu bâbi inne. İnne babın haberi. Örneği nerede? Örneğini vermemiş. Verelim. İnnel ba'se hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır. Hakkun. Mamuldür mamulü merfudan altıncısı innenin haberi. Ve emruhu bunun işi yani hükmü hâdel haber. Bu haberin hükmü. Ne şey inneye haber olur? İnne ve kardeşlerin haberinin durumu nedir? Ke emri haberil mübtedeyi. Ne demek? Ke hükmi haberil mübtedeyi. Mübtedanın haberinin hükmündedir. müptedanın haberi hakkında neler oluyorsa innenin haberi hakkında da o hükümler, o ahkam, o mesail aynen geçerli. Tabi istisna var, gelecek. İstisnayı getireceğiz. Mesela müptedanın haberi bir tane de olabilir, çok da olabilir. Değil mi? Değil mi? Zeydun, kaimun, kaidun, dahikun. Tamam. İnne zeyden, kaimun, kaidun, dahikun. Çoğalt. Peki. Müptedanın haberi müfret de olabilir, cümle de olabilir. Tamam. İnne haberi de aynı şekilde müfret de olabilir, cümle de olabilir. İnne zeyden ebuhu kaimun. Cümle. İnne zeyden kaimun, inne zeyden ebuhu kaimun. Evet. Haberin zikri de caiz, hasbı da caiz. Tamam. Aynı şey onun da innen haber için de geçerli. Zikri de caiz, hasbı da caiz. Müptedaya haber inşai cümle olamaz. İnne haber de inşai cümle olamaz. İnşai cümle haber vakı olursa o zaman mütevvel olur, tevil edilir. Peki şimdi bir şey daha söyleyelim. Müptedanın haberinin müpteda üzerine takdimi caizdir. Öyle değil mi? Müptedanın haberi müpteda üzerine ne yapabilir? Takdim edebilir. Tamam. Peki acaba innenin haberi ismi üzerine takdim edebilir mi? Lakin, evet, tamam, dedik ki sana, innenin, inne ve kardeşlerin haberi, müptedanın haberinin durumundadır. Müptedanın haberinde geçerli olan hükümler, innenin haberinde de geçerlidir. Ama bir fark var, lakin ancak, la yecuzu caiz olmaz, takdimuhu, takdimul haberi, haberin takdimi caiz değildir. Alesmihi ismi üzerine takdimi caiz değildir. Bunu dedi. Bu mutlaktı. Ben sana vereyim. İnne ileyna iyabehüm. Thümme inne aleyna hisabehüm. İnne minel beyani. İnne minel beyani. Le sihran. İnne minel şi'ri. Le hikmeten. Bak yani takaddüm etmiş. Şimdi bu istisnaya da bir istisna geliyor. İlla evet. Haber isim üzerine takdim etmez ama illa ancak en yekûne el haber olursa zarfen zarf olursa müstesna. Ne demek? İstisna'un minel istisna yani. İstisnadan istisnadır bu. Yani, la yecevzu takdimul haber fi vaktin. Hiçbir vakitte haberin ismi üzerine takdim caiz değil. İlla vakte kevnil haberi zarfen. O meşhur kural vardır. Tevessa'u fi zurufi ma lem yetevessa'u fi gayri. Tevessa'u, tevessü ettiler. Ne demek? Genişlik gördüler, geniş davrandılar. Cevaz verdiler. Fil zurufi, zarflarda çok genişlikte bulundurdun hayvanı. Mâ lem yetevessû fi gayriha. Zarfların dışında caiz görmedikleri şeyleri zarflarda ne yaptılar? Caiz gördüler. Yani normalde diğerlerinde caiz değildir ama zarf olunca caiz kabul ediyorlar. İnne fiddâri, inne fiddâri leracülen. Peki, söylemiş onu da. İnne fiddâri racülen, inne fiddâri le racülen. Olabilir. İnne ileyna iyâbehum falan filan. Marife olsa da, nekre olsa da takdimi caiz oluyor. İnne ileyna iyâbehum bak. Ama nekre olursa takdimi vacip oluyor yani. İnne fiddâri, inne racülen fiddâri olmaz yani. Tamam. Evet, zarflar da böyle. Ve sabi'u yedincisi haberu la, la'nın haberi nefil cinsi, cinsler hükmü nefil cinsi, la'nın haberidir. Ve hukmuhu, onun da hükmü eydan ki hukmu haberil mübtede, mübteden haberindeki hüküm gibidir. Az önce zikrettiğimiz şeyle aynı şekilde geçerli. Nahvu la gulamun racunun indena. Evet, indena zarftır. Mahallen merfu la'nın haberidir. Ve thamir sekizincisi İsmi mavela el müşebbeteyni bileyse leyse benzer. Mavela ismidir ve hukmuhu ke hukmil mübtedeyi. Bunun da hükmü ne gibidir? Mübtedanın hükmü gibidir. Mübtedada geçerli olan şey. Yani mübteda olabilen bir isim mavelaya ne olur? İsim olabilir. Fakat la'da bir değişiklik var. La'nın isminin nekir olması vacip. Ve tasi'u dokuzuncusu da el muzari fiil muzari el hali anin nevasib vel cevazim. Nevasib ve cevazim hali olan fiil muzari nahvi yadır bu. Okudum onu işte müptedanın hükmündedir değil mi? La'nın isminin nekir olması lazım dedik. Onu anlatmış. Onun için anlattım zaten orayı okuduğum için. Peki bir daha okuyayım. Ve tâminu sekizincisi. Ben de başka şey düşünüyorum. Ve tâminu ismu mâvela el müşebbeteyni. Bileyse, leyse benzeyen mâvelanın ismi. Tamam. Ve hukmuhu, onun hükmü ke hukmül mübtedeyi, mübtedanın hükmüdür. Ne demek? Yani mübteda olabilen bir isim mâvelaya isim olabilir dedim. Arkadaşlar dedim ki fakat la'da bir farklı durum var. La'nın ismi nekir olması vacipti. Yani onu niye diyorum? Okudum da dedim. Yani nefilciste benim. Ha yok, o haberiydi zaten. Ve tâsi'u dokuzuncusu el muzari fiil muzari el hali anin nevasib vel cevazimi. Nevasib vel cevazimi hali olan fiil muzari nahvi yadribu ve yadribani. Mamudur, mamudur, merfudan. Şimdi duyuyoruz en azından. Yok hocam, ben onu okumadınız bir yazı. Hiç hocam okumasam olabilir.